Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում հարցազրույց Ջերմուխ Կոյուղի Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանի հետ։ Պարոն Հայրապետյան, 2015 թվականն ավարտվում է, սակայն Ստեփանակերտի շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրը այս տարի էլ չի ավարտվի։ Ես մի քանի անգամ ձեր գոհեգաներին խնդրել եմ ինձ դիմել հարցով, որ իմ հիազորությունների տակ է։ Ես ոչ մի կապ չունեմ ծրագրի իրականացման հետ։ Ես այդ համագարկի շահագործող եմ։ Վերահսկում ենք որակի կատարումը, մենք կատարում ենք փորձարկումներ։ Սակայն ամենաշահագրգիր կողմն է, որ այդ ծրագիրը շուտ ավարտվի։ Ես չեմ ասում, թե դուք եք անմիջապես պատասխանատուն։ Պարզապես կարող եմ ասել, ի ուրախություն բոլորիս, մի թաղամաս եւս այս տարի արդեն ավարտել ուրա է։ Բարեպաշ սարի թաղ կոչվող վարակն աղբյուրի վերևի մնակելի թաղամասը, աշխատանքները արդեն մի մասը ավարտված են եղանակային պատճառներով, հիմա ընթացքը դանդաղս ելևոտությունը տեղ բացրել, աչափնյակում աշխատանքները ավելի հասված է ավարտելու շեմին, շատ քիչ դեր է մնացել առաջին ջրամատակարարման գոտում, աչափնյակում 99.99%-ով կատարված է։ Այս տարվա աննախադեպ շոկ համարը 2014-ի ամառն էին օդի բարձր ջերմաստիճանի առումով աննախադեպ համարել, սակայն 2015-ի ամառը գերազանցեց։ Ընկերությանը դժվարությունների առաջ է կանգնեցրել, սակայն ջրամատակարարման ընթատումներ գրեթե չեն եղել։ Իրոք 14 թվականի աննախադեպ երաշխից հետո մենք չենք սպասում, որ հաջորդ տարին մեզ ավելի մեծ փորձություն է սպասում, բայց արդեն ունենք փորձ։ Համագարկի ահագին մասեր վերաձևափոխել ենք նախագծային տարբերակներից, հարմարեցրել այն պայմաններին, որ ավելի նպաստավոր է մեր քաղաքի ռելիեֆային պայմաններից ելնելով մեր ջրի քանակից։ Ելնելով ասեմ, որ մայիսի 6-ից մինչև օգոստոսի 22-ը մի քիչ անձրև չի եղել։ Գառնանային սելերը ընդհանրապես չեն ունեցել։ Գառնանային սելերը ոչ թե ասին ջրի կուտակումների կամ ջրի պաշարների, այլ դրանք այլ օգուտ են տալիս։ Սելաները կատարում են շատ մեծ սանիտարական գործ։ Նրանք միանգամից մաքրում են բոլոր այն մակերևույթները, որտեղից գոյանում է մեր ջրահավաքը։ Այն ամենը ինչ մնում է մակերևույթին, տարբեր կոշիներ ու այլն, ամենը որպես կեղտագոյացում ժամանակին մենք ստիպած ենք լինում կատարել հավելյալ մաքրումներ։ Գերանջատումներ 15 թվականին ջրի պակասության պահով ունեցել ենք, մեկ անգամ ունեցել ենք Վազգեն Սարգսյան 1-3-5, Անդրանիկի 6 այս շենքերի վերջին հարկերում, 4-5-րդ հարկերում առաջին անգամ, երբ որ արդեն ահազանգ եկա, որ ջուրը ծորում է, բնակչությունը այսպես է նկարագրում, արաղի նման ծորում է։ Երբ հողին թորում են, այդ պահն են նկատի արնում։ Այս համեմատությունն էին բերում համոզելու համար, որ ոչ թե վթարի միանգամից անջատվել է ջրամատակարարում, այլ մոտ մի 20 րոպե կես ժամ ընթացքում այսպես բարակ շիթով ծորել եւ անջատվել է։ Մենք գնացինք նախավերջին հայլերի, այսպես ասեմ, մեր քաղաքի բոլոր բուլբուլակները, աղբյուրները, որոնք միացված են շրջօրյա մատակարարման ցանցերին, իշքուն ջրազրկեցին։ Մեծ նշանակություն ունի, որովհետև 24 ժամվա տարածքում 600-ից 650 մետր խորանար ջուր այս ծորակներով խոսում է։ Իհարկե, միջև 40 րոպեից մի ժամ տևողությամբ նորից վերականգնվում է կամաց-կամաց։ Որևիցե տեղից մենք չունենք ռեզերվային ինչ-որ աղբյուրներ, չկա։ Ընդերքային ջրերի պաշարները նույնպես շատ նվազել են։ Մենք հարցաններ ունենք, որոնք 20-30 տարի շահագործման ընթացքում երբեք չի եղել, որ ինչ-որ մի պահ միացնես կամ աշխատելու ժամանակ հանկարծ ջրի մակարդակիչն է եւ ոնց որ ասում են օդ մտնի համակարգ։ Այսինքն, եթե նա 10 լիտր վայրկյան ջուր էր մղում, 2 ժամ հետո դառնում է 7 վայրկյան, հետո դառնում է 3 վայրկյան, եւ գալիս է 2 լիտր վայրկյան ջրի վրա կառնում։ Սա խոսում է այն մասին, որ երկար երաշխիքը նաեւ ընդերքային ջրերի վրա մեծ ազդեցություն է։ Հիմնականում կարողացանք Փառք Աստծո դուրս գալ համապատասխան միջոցառումներ կիրառելով։ Վերջերս ազգային ժողովի մի պատգամավոր հարց է բարձրացրել, թե ինչու աղբյուրները չեն գործում։ Ոչ բոլորը, իհարկե։ Ես տեղյակ եմ, մենք ունենք համապատասխան նամակներ դեռևս գրած օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին քաղաքաշինության նախարարությունը եւ քաղաքապետին։ Ես ստեղծել ենք համապատասխան հանձնաժողով ուսումնասիրելու համար վարարական աղբյուրի աղտոտվածության պատճառը։ Օգոստոս ամսի 3-րդ կեսից սկսած բոլոր անալիզները թե մեր լաբորատորիայում, թե հակահամաճարակաբանական ծառայության կողմից ստուգումները մեկ միանգամից խիստ ավելի շատ պահանջող ձևով հրահանգեր ստացել անջատել, որովհետև ջուրը պարունակում է շատ մեծ քանակի բակտերիաներ։ Հակահամաճարակաբանական ինգերեսինս։ Մենք պատալում ենք, որից հետո 2 ամիս անընդհատ մենք շաբաթվա կտրվածքով կատարում ենք ստուգումները ու դրությունը չի փոխվում։ Ջուրը ոչ թե չի համապատասխանում խմելի ջուրին, այլ բակտերիաների առկայության տատանումները, օջախների տատանումները շատ մեծ նախորդ տարիներին եղել է 1-2 դեպք, երբ լվացումների, վարակազերծումների, մշակումների այս մեթոդով ազդեցությունից հետո այն մոտավորապես 3-4 ամիս մնացել է նորմալ։ Այս պահերդրությամբ մեր ներգործությունը ընդհանրապես մի քանի ժամ է էֆեկտուալ, այսինքն այնքան ջուր, որ կան կուտակված եղել այդ պահին ջրամբարում, եկել ենք այն եզրակացության, որ այն գետնի տակից դուրս եկող ջուրը, որը մտնում է հավաքման ջրամբար, այս ջուրն է աղտոտված։ Փորձել ենք այնտեղից նմուշները եկալ, ստացվել է, տրել ենք անալիները, որոնք ցույց են տվել, որ չի կարելի այս ջուրը որպես խմելու ջուր մատակարարել մարդկանց։ Հրահանգ ստացել ենք փակել։ Այս պահերդրությամբ վիճակը նույնն է։ Բնական վարարական աղբյուրից սնվող 8 աղբյուր կամ ցայտաղբյուր կա։ Այդ ուտելից ոչ մեկ հիմա չի գալիս, որ միասված չէ։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ այդ ջրի որակը չի համապատասխանում սանիտարական նորմերին։ Շատ վիճակ է։ Հավելեմ, որ քաղաքաշինության Ստեփանագերդի քաղաքապետարանի և Ջերմուկոյ ուղում համատեղ մասնագիտական խումբ է կազմել, որոնք տեղում ուսումնասիրել են, կազմել են համապատասխան գրություն, փաստագրվել է այդ փաստը, ներկայացվել է և քաղաքաշինության նախարարին և քաղաքապետին, համապատասխան առաջարկությունները ներկայացրել։ Կուզեի ավելացնել նաև, որ Ջրմուկ Կոյուղին ոչ մի պայմանագիր չունի ոչ մի կառույցի հետ, ոչ քաղաքապետարանի, ոչ քաղաքշինի, ոչ պետական որևէ կառույցի հետ, որ մենք որևիցե աշխատանք կատարենք աղբյուրների նկատմամբ։ Այս աշխատանքը մենք կատարում ենք մեր հաշվին, առանց ոչ մի բանի լավացնել մի լավիճակում չենք։ Նման պայմանագիր քաղաքապետարանի հետ եղել է մինչև 2008-9 թվականը, և կային մասնագետներ, կային հատուկ հաստիկներ և նախատեսված էր այն ծախսերը, որոնք պետք է կատարվեն ֆինանսավորել։ Մեր ուժերով, մեր միջոցներով ինչքան կարողանում ենք կատարում։ Սակայն այդ ինչքան կարողանումը զուտ մասնագիտական պահանջով մակարդակի ենք կատարում։ Շատ էին լուրեր տարածվում, թե իբր մեր տներում ծորակներից հոսող ջուրը խմելու համար պիտանի չէ, վարակի աղբյուր է, և դուք եք հերքել, և սանիտարական ծառայությունն է հերքել, ինչ հիմք կար դրա համար, կամ ում էր ձեռնտու նման լուրերի տարածումը։ Եթե ասել են, որ ծորակ ունեն որակ, մեր ցանկացած բնակ չի, հաջորդ տիպ քայլը որն է լինում։ Գնում է այն, ինչ որ վճարովի է։ Այստեղից ինչ է հետևում, ում ազերնտա։ Կես լիտրի համար տալիս են 150 դրամ, 1 մետր խորանարդին 100 դրամը կասկածում են տան թե չտան։ Ինչ վերաբերում է որակին, ասեմ ձեզ, որ այն շշերում այդ նույն ջուրն է։ Այդ նույն մարդիկ տարածում են այդ ուրը, որ կռաններում անորակա, իրանք այդ ջուրը լցնում են շշեր ու բերում մեր վրա վաճառում են 150 դրամով կես լիտրին։ Բոլորն են գիտեն դրա մասին, բոլորն են ձևացնում են, թե իրանք չեն հասկանում ու չգիտեն։ Նախկինում ջուր գողանում էին, հիմա էլ ասենք դեպքեր հայտնաբերվում են, կարելի է հաստատ ասել, որ օգտագործված ջրի ամեն մի լիտրը հաշվիչը գրանցում է։ Օգտագործված ջրի յուրաքանչյուր լիտր գրանցում է, իհարկե, որովհետև օգտագործած ջուրը գալիս է հաշվիչով։ Դուք նկատի ունեք, որ կան այնպիսի տեղեր, որոնք չեն հաշվառվում։ Ոչ միայն չեն հաշվառվում, ենթադրենք ջրագծից ինչ որ մեկը։ Այդ հարցը խնդրում եմ տալ շինարարներին, շատ կան ըստ իմ հաշվարկների և կատարածչապում շատ դեպքեր կան, սակայն դրանք շինարարության ընթացքում միանգամից դրել են, հողալցրել են ու ասվածել են, ոչ ոքտեղն են չգիտի։ Մենք պարզապես գիտենք, որ այս հատվածներում ունենք կորուստ։ Ջրի հոսակորուստներ կան, բայց չեք կարողանում հայտնաբերել, թե ոնց է։ Բայց արտահոսք չեն, այսինքն այն քանակի ջուրը, որ անցնում է մայր գծերով, ոչ մի ջրաբախշի չորից գողություն չկա, այսինքն այնտեղ, որտեղ պարզ երևում է, գողություն չունի, ասենք մի բաժանորդ, որը միացված է առանց հաշվիչի, այսպիսի բան չկա։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ շինարարները, ինչու՞ չէ, նաև բազմաբնակարան շենքերում կան դեպքեր, մենք մի երկու շենքում առանց բնակչության ասելու գրանցել ենք հաշվիչները և դրել ենք ընդհանուր հաշիվ, 2 ամսվա ընթացքում տարբերությունները մեծ են եղել, իհարկե կան այն երևույթը, որ հաշվիչները գտնում են ընդհանրապես բնակարանի ամենա անհարմար տեղ, համաշխարհային այսպիսի բան չկա։ Մեր քաղաքում ունենք 2 շենք, Վարդան Մամիկոնյան 43 և Սարոյան 1 շենքեր են, որտեղ այդպես չէ, ժամանակակից են։ Այսինքն որտեղ են տեղադրված։ Տեղադրված են հարթակներում և առանձնատեղերում, մուտքում, իհարկե, բոլորի համար միշտ տեսանելի։ Կան այսպիսի խնդիրներ, որոնք ֆինանսական ներդրումներ են պահանջում շտկելու համար։ Ինչ վերաբերում է ասենք կոնկրետ ջրի կորուստներ, ունենք, որոնք արտահոսք չեն։ Այս հարցով խնդրում եմ դիմեք։ Ես բոլոր շինարարներին հարցնում, բոլորը երթում են, ինչ չեք ասում անհնարին, սակայն իրականությունն այլ է։ Ժամանակի ընթացքում տեխնիկական վերազինման տարբեր ճանապարհներով հնարավոր է բացահայտել։ Իհարկե։ Ընկերությունը անհրաժեշտ սարքեր չուներ նոր կառուցված ջրամատակարարման համակարգում տեղի ունեցող վթարների վերացման համար։ Վիճակը փոխվել է։ Շատ ճիշտ նկատել եք, չուներ։ Եթե չունենայինք 15 թվականին մենք ջրամատակարարում կանցնեին գրաֆիկը։ Էլի կարիք ունենք հիմնականում տրանսպորտային միջոցը եւ այնպիսի տեխնիկական վերազինման սարքավորումների, ուզում ենք սարքավորումներ ձեռք բերել, որպեսզի ասենք ասֆալտապատ ծածկիտակ վթարները միջի 1 սանտիմետրի ճշտությամբ կարողանան տեղավորվել, լրացնել եւ շատ մեծ գումարներ չի։ Առաջնահերթ այս բայդրության հրաժեշտ է տրանսպորտային մեր պարկը թարմացնել, այստեղ սերուդներ են մեծացել, բայց այս մեխանիզմը չի փոխվել։ Ամփոփենք։ Ինչ է հաջողվել 2015 թվականին եւ ինչ չի հաջողվել։ Մեր բոլոր հաջողությունների գնահատականը ծողնենք դնի մեր ժողովուրդը։ Հարյուրավորն է այս ամբողջ ամառվա ընթացքում միջի հոկտեմբեր ամիս։ Զանգում ասում է շնորհակալություն, ես ուզում եմ քենում։ Կամ պատահում է, ես ոնց եք անում։ Անհնար է ջուր որտեղից։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր շատ թեքիչ տեղյակ են Ստեփանակերտ քաղաքի ռելիեֆային պայմաններին, ջրագոյացման երևույթին, ովքեր մի փոքր գոնե առնչվել են այս գործի հետ, եւ իհարկե բնակության այն խավը, ովքեր հասկանում են ինչ է երաշտակ։ Հաջողությունների այս մասը թողնենք հնարտականը տան մեր բնակիչները։ Անհաջողությունների մասով ես չեմ վերագրում, որ կոնկրետ ինչ-որ ընկերության կամ ասենք սուբյեկտիվ անհաջողության պայմանը մեր գոյուղացանցերի ջրահեռացման համակարգերի վիճակը շատ անմխիթար է։ Բազմիցս քննարկել ենք ղեկավարության հետ եւ տարեստարի փոքր-փոքր հատվածներով այն միջոցներով, ինչ որ հնարավոր է, առանձնացնեն կատարում են։ Այս մի մասով մենք իրոք ունենք ավելի շատ դիմումներ։ Բոլորին հասկանում են, որ երկրի վիճակը, տնտեսական վիճակը կոնկրետ ու հարցալուծելու պահով շատ մեծ գումարներ է պահանջում եւ միտեղ չունենք, որ այդքան գումարը միանգամից ներդնենք, բայց մարդիկ ուզում են, որ ունենան։ Մեծ նշանակություն ասեղ մեր քաղաքի նորից են գրվում ռելիեֆը։ Թաղամասեր կան, որ ամեն մի թաղի համար պետք է տարին անգամ մեծ ծախսեր ըստ ֆինանսական հնարավորության, թե քաղշինի կողմից, թե քաղաքապետարանի կողմից, յուրաքանչյուր տարի մաս-մաս գործ կատարվում է։ Եվ ասեմ, որ հիմնականում ընտրությունը թե որտեղ կատարվեն, ես էլ հանձնախմբի միջոցով, տարբեր համակարգեր, արողջապահական համակարգից, շինարարության, քաղաքապետարանի, բոլորը միասին, բոլորը գիտենք տարբեր տեղեր, որտեղ գարշահոտությունը անտանելի է։ Համաշկամաս սրանք արդեն դառնում են պատմություն, վերանում են։ Իշխանությունները հնարավորության դեպքում ձեռնամուխ կլինեն նաև ջրահեռացման գոյուղագծերի կառուցման։ Արդեն իսկ կատարվում։ Քաղաքի հիմնական կոլեկտորների նախագիծը արդեն կա։ Իստու ֆինանսական խնդիր է։ Գալիք տարված ծրագրերին կխնդրեի ցանոթացնել մասնավորապես աշխատանքում թարմություն մտցնելու առումով ինչ է նախատեսվում։ Ահագին ուսումնանախապատրաստական, ուսումնաարհեստավարժական աշխատանքներ ամեն տարի կատարում ենք մեր մասնագետների արհեստավարժությունը բարձրացնելու համար։ Ընդհանրապես ջրի նախապատրաստող մասնագետ ոչ մի տեղ եթե չեն պատրաստում։ Նրանք ովքեր պատրաստում են, առանձին ընկերություններ են, որոնք սեփական ուսումնական բազաներ ունեն եւ յուրաքանչյուրին սովորացնում են այնքան, որքան այդ մարդը պետք է աշխատի։ Մեր նպատակը անընդհատ կատարելա գործել։ Այսինքն մենք հնարավորություն ունենք։ Մեր ջուրը բնականին շատ մաքուր ջուր է, հոյակապ ջուր է։ Եթե կարողանանք մի քիչ ավելի տեխնոլոգիական նորույթները օգտագործել, բայց այն ամենը, ինչ որ եղել է ավանդական եւ ընդհանրապես գրել է տեխնոլոգիական փոփոխություն եւ ոչ քիմիկատներ եւ այլ ներգործություններ, ոչ։ Հիմա էլ կան ժամանակահատվածներ, չեմ ասում, որ մեր ջուրը կմրցի նորի հետ, բայց ցանկացած կարելի է ներկայացնել եւ ինքը մրցունակը։ Խոսեցիք ջրի մաքրության մասին, մաքրման կայաններում գործերն ինչպես են։ Երկրորդ մաքրման կայանը դեռ նույն վիճակում է։ Շինարարությունը չի ավարտված եւ այսօր ջուրը մաքրում ենք։ Աշեն տարբերակով ինչ կարողացել ենք արել ենք եւ կատարում ենք։ Միանշանակ բարեկազմիության աշխատանքները կատարում են 100%-ով։ Կարող են նորից բոլորին հավաստիացնել, որ երբեք վտանգավոր ջուր չի կարող դուրս գալ մեր ռտիչ կայաններից։ Համար մեկը աշխատում է, անդերնուպես ձևափոխություններ են կատարում։ Այն ամենը, ինչ որ փորձում տենում ենք ավելի լավ արդյունք է տալիս, հիմնականում տեխնոլոգիական ձևափոխությունները նպատակահաղված են ինքնարժեքի իջեցման, ծախսերի իջեցման, բայց ոչ ուրախ նեյտրանսուպեր ուրակի բարձրացման։ Ծրագրերում 15 թվականի ունենք մեր ավտոպարկը, ինչպես ասում են մեր մեքենաները, մի քիչ նորացնենք։ Հնարավորություն կա։ Հույսով ենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար եւ հաջողություն ձեր գործերին։ Ուզում եմ բոլորի գալիք նոր տարին շնորհավորել։ Ուզում եմ, որ բոլորը բարով, մեծ ուրախությամբ շփտերես թե տանը, թե աշխատատերերը դիմավորեն նոր տարին եւ բարով վայելեն մեր ջուրը։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թողարկումը։ Մեր հյուրներ Ջրմուխ գոյուղի Փակ Բաշնետիրական ընկերության տնօրեն Մարտիկ Հայրապետյանը, նրա հետ զրույցը վարում էր ծրագրի հեղինակը Ծովինար Գրիգորյանը։